ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्रीकृष्ण जन्म खंड में श्रीकृष्ण को ब्रज में जाते देख राधा का विलाप एवं मूर्छा, श्री हरि का उन्हें समझाना, श्री राधा के सो जाने पर ब्रह्मा आदि देवताओं का आना और स्तुति करके श्रीकृष्ण को मथुरा जाने के लिए प्रेरित करना, श्रीकृष्ण का जाना, श्री राधा का उठाना उठना और प्रीतम के लिए विलाप करके मूर्छित हो जाना, श्रीकृष्ण का लौट कर आना, रत्नमाला का श्रीकृष्ण को राधा की अवस्था बताना, श्रीकृष्ण का राधा के लिए स्वप्न में मिलने का वरदान देकर व्रज में जाना। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, पुरातन परमेश्वर श्याम सुंदर श्रीकृष्ण ने पुष्प शैया से उठकर निद्रा में निमग्न हुई अपने प्राण उपमा प्रीतमा श्री राधा को तत्काल ही जगाया, वस्त्र के अंचल से उनके मुंह को पोंछ निर्मल करके मधुसूदन ने मधुर एवं शांत वाणी में उनसे कहा। श्री कृष्ण बोले, पवित्र मुस्कान वाली राशि श्री व्रज स्वामिनी, क्षण भर रास मंडल में ही ठहरो अथवा वृंदावन में घूमो या गोष्ठ में ही चली जाओ, अथवा तुम रास की अधिष्ठात्री देवी हो इसलिए क्षण भर इस रास मंडल में ही रास रस का आस्वादन करो। जैसे ग्राम ग्राम में सर्वत्र ग्राम देवता रहते हैं, उसी तरह राशेश्वरी को रास में सदा रहना चाहिए। अथवा सुंदरी, तुम अपनी प्यारी सखियों के साथ क्षण भर के लिए चंदन वन या चंपक वन में घूम आओ या यहीं रहो। मैं कुछ क्षण के लिए घर को जाऊंगा, वहां मुझे एक विशेष कार्य करना है, अतः प्राण वल्लभे थोड़ी देर के लिए प्रसन्नतापूर्वक मुझको छुट्टी दे दो। तुम मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो, तुम में ही मेरे प्राण बसते हैं, प्राणी अपने प्राणों को छोड़कर कहाँ ठहर सकता है, तुम में भी सदा मेरा मन लगा रहता है, तुमसे बढ़कर प्यारी मेरे लिए दूसरी कोई नहीं है, केवल तुम ही मुझे शंकर से अधिक प्रिय हो, ये सत्य है, शंकर मेरे प्राण हैं, परंतु सती राधे तुम तो प्राणों से भी बढ़कर हो। यों कहकर भगवान वहां से जाने को उद्यत हुए। वे सर्वज्ञ और सब कुछ सिद्ध करने वाले हैं, सबके आत्मा पालक उपकारक हैं। उन्होंने अक्रूर का आगमन जानकर व्रज में जाने का विचार किया। श्री कृष्ण का मन बट गया है, वे अन्यत्र जाने को उत्सुक हैं। ये देखकर राधिका देवी व्यथित हृदय से बोली। राधिका ने कहा, हे नाथ, हे रमन श्रेष्ठ, प्रिय लगने वाले मेरे समस्त संबंधियों में तुम ही श्रेष्ठ हो। प्राणनाथ, मैं देखती हूँ इस समय तुम्हारा मन बटा हुआ है, तुम्हारे चले जाने पर मेरा प्रेम और सौभाग्य सब कुछ लुट जाएगा। मुझे शोक के गहरे समुद्र में डालकर तुम कहाँ चले जा रहे हो। मैं विराह से व्याकुल हूँ, दीन हूँ और तुम्हारी ही शरण में आई हूँ। अब मैं फिर घर को नहीं लौटूंगी, दूसरे वन में चली जाऊँगी और दिन रात कृष्ण कृष्ण कृष्ण का गान करती रहूँगी, अथवा किसी वन में भी नहीं जाऊंगी। प्रेम के समुद्र में प्रवेश करूंगी और मन में केवल तुम्हारी कामना लेकर शरीर को त्याग दूंगी। जैसे आकाश आत्मा चंद्रमा और सूर्य सदा साथ रहते हैं, उसी तरह तुम मेरे आंचल में बंधकर सदा पास ही रहते और साथ साथ घूमते हो, किंतु दीनवत्सल इस समय तुम मुझे निराश करके जा रहे हो। मुझ दीन एवं शरणागत अबला को त्याग देना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि देवता जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, वे परमात्मा तुम हो। तुमने माया से गोप वेश धारण कर रखा है, मैं ईर्ष्यालु नारी तुम्हें कैसे जान सकती हूँ। देव, मैंने तुम्हें पति समझकर अपना अभिमान के कारण तुम्हारे प्रति जो दुर्नीतिपूर्ण वर्ताव तथा शस्त्रों अपराध किए हैं उन्हें क्षमा कर दो। मेरा गर्व चूर्ण हो गया और मेरे प्यारे मनसूबे दूर चले गए। अपने सौभाग्य को आज मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। नाथ, इसके सिवा तुमसे और क्या कह सकती हूँ। गर्व के मुख से तुम्हारे विषय में सुनकर जानकर भी मैं तुम्हारी माया से मोहित हो गई। इस समय प्रेम अतिरेक अथवा भक्ति पाश से बंधकर मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकती। प्राण वल्लभ प्रभु, तुम्हारे बिना मुझे एक एक क्षण 100 युगों के समान जान पड़ता है। फिर 100 वर्षों तक मैं किस तरह जीवन धारण कर सकूंगी। मुने ऐसा कहकर राधिका भूमि पर गिर पड़ी और सहसा मूर्छित हो चेतना खो बैठी। उन्हें मूर्छित देख कृपा निधान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक सचेत किया और हृदय से लगा लिया। फिर शोकहारी योगों द्वारा उन्हें अनेक प्रकार से समझाया तथा सुचिस्मिता श्री राधा शोक को त्याग न सकी। सामान्य वस्तु का विक्षोभ भी मनुष्यों के लिए शोकप्रद हो जाता है, फिर जहाँ देव और आत्मा का विक्षोभ होता हो वहाँ सुख कैसे हो सकता है। उस दिन व्रजराज श्याम सुंदर व्रज में नहीं लौट सके। श्री राधा के साथ क्रीड़ा सरोवर के तट पर गए। वहाँ उनके साथ भगवान जी ने पुनः रास क्रीड़ा की। तदंतर आनंदमग्न राधिका जी सो गई। इसी समय लोकपिता में ब्रह्मा जी शिव शेष आदि देवताओं तथा मनिंद्रों के साथ वहाँ आए। आकर उन्हें धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया और हाथ जोड़ वे उन परिपूर्णतम परमेश्वर का साम वेदोक्त स्तोत्र से स्तवन करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, जगदीश्वर आपकी जय हो जय हो। आपके चरणों की सभी वंदना करते हैं। आप निर्गुण निराकार और स्वेच्छा में हैं। सदा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही दिव्य विग्रह धारण करते हैं और वह श्री विग्रह नित्य है। माया से गोप वेश धारण करने वाले मायापते, आपकी वेशभूषा तथा शील स्वभाव सभी सुंदर एवं मनोहर हैं। आप शांत तथा सबके प्राण वल्लभ हैं। स्वभावता इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से संपन्न हैं। नितांत ज्ञान आनंद स्वरूप प्रात पर प्रकृति से परे सबके अंतरात्मा निर्लिप्त साक्षी स्वरूप व्यक्त अव्यक्त रूप निरंजन भूतल का भार उतारने वाले करना सागर शोक संताप नाशन जरा मृत्यु और भय आदि को हर लेने वाले शरणागत रक्षक भक्तों पर दया करने के लिए व्याकुल रहने वाले भक्त वत्सल भक्तों के संचित धन तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। सबके अधिष्ठाता देवता तथा प्रीति प्रदान करने वाले प्रभु को सादर नमस्कार है। इस तरह बारंबार कहते हुए ब्रह्मा जी प्रेम आवेश से मूर्छित हो गए। जो ब्रह्मा जी द्वारा किए गए स्तोत्र को एकाग्रचित होकर सुनता है उसके संपूर्ण अभीष्ट पदार्थों की सिद्धि होती है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार स्तुति और बारंबार प्रणाम करके जगत विधाता ब्रह्मा जी सचेत होकर धीरे धीरे उठे और पुनः भक्ति भाव से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, देव देवेश्वर उठिए। परम आनंद कारण सहानंद नित्यानंद में नंद नंदन आपको नमस्कार है। नाथ, नंद भवन में पधारिए और वृंदावन को छोड़िए। 100 वर्षों के लिए जो सुदाम का शाप प्राप्त हुआ है उसको स्मरण कीजिए। भक्त के शाप को सफल बनाने के लिए प्रिया जी को उतने समय के लिए त्याग दीजिए, फिर इन्हें पाकर आप गोलोक में पधारिएगा। देव, आप पिता के घर जाकर वहाँ आए हुए अक्रोर जी से मिलिए। वे आपके पितृव्य अर्थात चाचा माननीय अतिथि तथा धन्यवाद के योग्य सर समर्थ वैष्णव हैं। भगवान, आप उनके साथ मधुपुरी की यात्रा कीजिए। हरे, वहाँ शिव के धनुष को तोड़िए और शत्रुगणों को हतोत्साह कीजिए। मार भगाइए, दुरात्मा कंस का वध कीजिए और पिता माता को सांत्वना दीजिए। द्वारकापुरी का निर्माण कीजिए, भूतल का भार उतारिए, भगवान शंकर की वाराणसीपुरी को ध्वस्त कीजिए और इंद्र के भवन पर भी दावा बोलिए। युद्ध में शिवजी को जिरिम्बन अस्त्र से जिरिम्बित करके बाणासुर की भुजाओं को काटिए। नाथ, इससे पहले आपको रुक्मिणी का हरण नरकासुर का वध तथा 16,000 राजकुमारियों का पाणी ग्रहण करना है। ब्रजेश्वर, अब इन प्राण तुल्य प्रीतमा को छोड़िए और ब्रज में चलिए। उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। जब तक राधा की नींद नहीं टूटती है तभी तक चल दीजिए। इतना कहकर ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवताओं के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। साथ ही शेषनाग तथा शंकर जी भी अपने स्थान को पधारे। देवताओं ने श्री कृष्ण के ऊपर प्रेम और भक्ति से पुष्प और चंदन की वर्षा की। फिर आकाशवाणी हुई, प्रभु कंस वध के योग्य है, अतः उसका वध कीजिए। अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाइए और पृथ्वी के भार का निवारण कीजिए। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर भूत भावन भगवान श्री कृष्ण भक्ति राधा को छोड़कर धीरे धीरे वहां से उठे। बारंबार पीछे की ओर देखते हुए श्री हरि कुछ दूर तक गए। फिर चंदनवन में वास स्थान के पास ही थोड़ी देर के लिए ठहर गए। उधर राधा निद्रा त्याग कर अपनी शैया से उठ बैठी और शांत कांत प्राण वल्लभ श्री हरि को वहां ना देखकर विलाप करती है, बोली, हा नाथ, हा रमन श्रेष्ठ, हा प्राणेश्वर, हा प्राण वल्लभ, हे प्राण चोर प्रीतम, तुम कहाँ गए? फिर एक क्षण तक अन्वेषण करते हुए वे मालती वन में घूमती फिरी, कभी क्षण भर के लिए बैठ जाती, कभी उठ जाती और कभी भूतल पर सो जाती थी। कुछ क्षणों तक अत्यंत उच्च स्वर से बारंबार रोदन और विलाप करती रही, हे नाथ आओ आओ, ऐसा बारंबार कहकर वे संताप से मूर्छित हो गई। विराय अनल से संतप्त हो घास फूस से ढके हुए भूतल पर इस तरह गिरी मानो प्राणांत हो गया। ब्राह्मण, उस समय वहां अगणित गोपियां आ पहुंची। किन्हीं के हाथों में चवर थे और कोई चंदन का अनुलेपन लिए आई थी। उन सब के बीच जो प्यारी सखी थी उसने श्री राधा को अपनी छाती से लगा लिया। वह प्रिया जी को मरना संसित देख प्रेम से विहल होकर रोने लगी। उसने पंख के ऊपर सजल कमल दल बिछाकर उस पर श्री राधा को सुलाया। वे चेष्टाहीन और मृतक सी जान पड़ती थी। गोपियां सुंदर शेर चवर ढुलाती हुई उनकी सेवा में लग गई। उनके अंगों में चंदन का लेप किया। उस अवस्था में सती राधा के वस्त्र गीले हो गए थे। इतने में ही श्री कृष्ण वहां लौट आए और अपने उस प्राण वल्लभा को पूर्वोक्त अवस्था में देखा। नारद, जब वे पास आने लगे तो बलवती गोपियों ने उन्हें रोक दिया और उन्हें इस तरह पकड़कर ले आई जैसे राजभय आदि से प्रेरित हो किसी दंडनीय अपराधी को बांध कर लाया गया हो। निकट आकर कृपा निधान श्री कृष्ण ने राधा को अपने पास बिठाया, उन्हें सचेत किया, प्रबोधक वचनों द्वारा समझाया। होश में आकर देवी राधा ने जब प्राण वल्लभ को देखा तब वह सुस्थिर होगी और उन्होंने विरह ज्वर को त्याग दिया। उस समय राधा की चतुर सखी रत्नमाला ने जो सबके द्वारा सम्मानित थी श्री कृष्ण से नीति का सारभूत परम उत्तम मधुर वचन कहा। रत्नमाला बोली, श्री कृष्ण सुनो, मैं ऐसी बात बताती हूं जो परिणाम में सुख देने वाली, हितकारक, सत्य, नीति का सारभूत तथा पति पत्नी में प्रीति बढ़ाने वाली है। वह नीति सम्मत वेदों और प्राणों द्वारा अनुमोदित लोक व्यवहार में प्रशंसनीय तथा उत्तम यश की प्राप्ति कराने वाली है। नारियों को जैसे माता प्यारी होती है उसी तरह बंधुजनों में भाई प्रिय होता है। भाई से प्रिय पुत्र और पुत्र से प्रिय पति होता है। साध्वी, स्त्रियों के लिए सत्पुरुषों द्वारा समादूत स्वामी 100 पुत्रों से भी अधिक प्रिय होता है। रसिका और चतुरा स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर प्यारा दूसरा कोई नहीं है। इस मिथ्या संसार में पति पत्नी की परस्पर प्रीति, समता तथा प्रेम सौभाग्य परम अभिष्ट है। जिस जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समभाव नहीं रखते वही दरिद्रता का निवास है। मां उन दोनों का जीवन निष्फल है। स्त्री के लिए स्वामी से मतभेद या फूट होना महान दुख की बात है। वैसा जीवन शोक व संताप का बीज तथा मरण से भी अधिक कष्टदायक है। सोते और जागते समय भी स्त्रियों के प्राण पति में ही बसते हैं। पति ही इस लोक और परलोक में स्त्री का गुरु है। नाथ, ज्यों ही आप यहां से गए त्यों ही राधा को मूर्छा आ गई। ये सहसा घास से ढकी हुई भूमि पर गिर पड़ी। उस समय मैंने इनके मुंह पर उत्तम शीतल जल का छींटा दिया, तब इनकी सांस चलने लगी और कुछ कुछ चेतना आई। मेरी सखी क्षण क्षण में पुकार उठती, हे नाथ हे कृष्ण, फिर दूसरे ही क्षण संतप्त होकर रोने लगती और तत्काल मूर्छित हो जाती थी। राधिका का शीर विरह अग्नि से संतप्त हो तपाई हुई लोहे की छड़ी के समान अग्नि तुल्य हो गया था, इसे छुआ नहीं जाता था। राधा के लिए सोने और जागने में, दिन और रात में, घर और वन में, जल थल और आकाश में तथा चंद्रोदय और सूर्योदय में कोई भेद नहीं रह गया है। इनकी आकृति मृतक तुल्य एवं जड़वत हो गई है। ये एक ही स्थान पर रहकर सदा संपूर्ण जगत को विष्णु में देखती हैं। चिकने पंख पर कमलों के सजल पत्र बिछाकर जो शैया तैयार की गई थी, उस पर ये आपके लिए विरह आतुर होकर सोई थी। प्राणी सखियां, प्यारी सखियां निरंतर शेज चवट ढुलाकर सेवा करने लगी। इनके अंगों पर चंदन मिश्रित जल छिड़का गया, इनके सारे वस्त्र गीले हो गए, तथापि राधा के अंगों का स्पर्श होने मात्र से वहां का सारा पंख सूख गया। स्निग्ध कमल दल तत्क्षण जलकर भस्म हो गए, चंदन सूख गया। राधा का चंपा के समान कांतिमान सुनहरा वरण केश के रंग की भांति काला पड़ गया। सिंदूर के सुंदर बिंदु तत्काल श्याम हो गए, वेशभूषा विलास लीला एवं क्रीड़ा छूट गई। कमलाकांत कृष्ण, यदि आप शीघ्र लौटकर नहीं आएंगे तो आपके वियोग में मेरी सखी निश्चय ही अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। अतः निश्चि विशारद श्री कृष्ण, आप ही मन ही मन विचार करके जो उचित हो वह करें, जिससे आपके प्रति अनुरक्त अबला की हत्या ना हो। रत्नमाला की यह बात सुनकर माधव हंस पड़े और हितकर सत्य नीति सार एवं परिणाम में सुखद वचन बोले। श्री भगवान जी ने कहा, प्रिय रत्ने, यद्यपि मैं ईश्वर हूँ और मिलन में बाधा डालने वाले आपका खंडन कर सकता हूँ, तथापि ऐसा करना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं नीति के नियम को बदल नहीं सकता। समस्त ब्रह्मांडों में मैंने जो मर्यादा स्थापित की है, उसी का सहारा लेकर देवता मुनि और मनुष्य कर्म करते हैं, फिर उसको मैं ही कैसे तोड़ दूं? सुंदरी, सुदाम के शाप से हम दोनों दंपति को परस्पर जो कुछ समय के लिए वियोग प्राप्त होने वाला है, वह यद्यपि हमें अभिष्ट नहीं है, तथापि होकर ही रहेगा। सुमध्य में मैं राधा को वर देता हूँ, उस वर के अनुसार जागृत अवस्था में ही इन्हें मुझसे वियोग का अनुभव होगा, परंतु स्वप्न में राधा को निरंतर मेरा आलिंगन प्राप्त होता रहेगा। मैंने प्रिया जी को अध्यात्म की बुद्धि प्रदान की है, उससे इनका शोक मिट जाएगा। रत्नमाले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम राधा को समझाओ, अब मैं नंद भवन को जा रहा हूं। नारद, यों कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण नंद भवन की ओर चल दिए और सखियां राधा को समझाने लगी। घर जाकर श्याम सुंदर ने माता पिता को प्रणाम किया। माता ने उन्हें गोद में बिठा लिया और तुरंत का तैयार किया हुआ माखन खिलाया। फिर शीतल जल पीकर उन्होंने माता का दिया हुआ पान खाया और वहीं माँ के समीप बैठे रहे। समस्त गोप समूह श्वेत चवट ढुलाकर उनकी सेवा करने लगे। उन्होंने भी श्याम सुंदर को प्रसन्नतापूर्वक हार चंदन और ताबोल दिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, कंस से व्रज में जाने की आज्ञा पाकर अक्रूर जी अपने घर गए और उत्तम मिष्ठान खाकर शैया पर सो गए। उन्हें स्वासित जल पीकर कपूर मिला हुआ पान खाया और सुखपूर्वक निद्रा ली। तदंतर रात के पिछले पहर में, जबकि बाजे आदि की ध्वनि नहीं होती थी, उन्होंने एक सुंदर सपना देखा। ऐसा सपना जिसकी प्राणों और श्रुतियों में प्रशंसा की गई है। अक्रूर जी निरोग थे, उनकी शिखा बंधी हुई थी, उन्होंने दो वस्त्र धारण कर रखे थे, वह सुंदर शैया पर सोए थे। उनके मन में उत्तम स्नेह उमड़ रहा था और वे चिंता तथा शोक से रहित थे। मुनि, उन्होंने सपने पहले एक ब्राह्मण बालक को देखा जिसकी किशोर अवस्था और अंग कांति शाम थी। वह दो भुजाओं से विभूषित था, उसके हाथों में मुरली थी। वह पीत वस्त्र धारण करके वनमाला से शोभित था। उसके सारे अंग चंदन से चर्चित थे। मालती की माला उसकी शोभा बढ़ाती थी। वह भूषण के योग्य और उत्तम मणि रत्न निर्मित आभूषणों से भूषित था। उसके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट शोभा दे रहा था। मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही थी और नेत्र कमलों की शोभा को लज्जित कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने पति और पुत्रों से युक्त पीताम्बर धारणी तथा रत्न में आभूषणों से भूषित एक सुंदरी सती को देखा जिसके एक हाथ में जलता दीपक था, दूसरे में श्वेत धान्य। उसका मुख शरद ऋतु के चंद्रमा को तिरस्कृत कर रहा था। वह सुंदरी सती मुस्कुराती हुई वर देने को उद्यत थी। इसके बाद उन्हें शुभ आशीर्वाद देते हुए एक ब्राह्मण श्वेत कमल राजहंस अश्व तथा सरोवर के दर्शन हुए। उन्होंने फल और फूलों से लदे हुए आम नीम नारियल विशाल आक और केले के वृक्ष का सुंदर एवं मनोहर चित्र भी देखा। उन्हें यह भी दिखाई दिया कि सफ़ेद सांप मुझे काट रहा है और मैं पर्वत पर खड़ा हूँ। उन्होंने कभी अपने को वृक्ष पर, कभी हाथी पर, कभी नाव पर और कभी घोड़े की पीठ पर बैठे देखा। कभी देखा कि मैं वीणा बजा रहा हूँ और खीर खा रहा हूँ। कमल के पत्ते पर परोसा हुआ प्रिय अन्न दही दूध के साथ ले रहा हूँ। कभी देखा कि मेरे अंगों में कीड़े और विष्ठा लग गए हैं और मैं रोता रोता मोहित हो रहा हूँ। कभी उन्हें अपने हाथों में श्वेत धान्य और श्वेत पुष्प दिखाई दिया और कभी उन्होंने अपने आप को चंदन से चर्चित देखा। कभी अपने आप को अट्टालिका पर और कभी समुद्र में देखा। शीर में रक्त लगा है, अंग अंग छिन्न भिन्न एवं शत विशत हो रहा है और उसमें मेद तथा पीप लिपटे हुए हैं। ये बात देखने में आई। तंतर चांदी सोना उज्ज्वल मणि रत्न मुक्ता माणिक्य भरे हुए कलश का जल बछड़ा सहित गऊ सांड मोर तोता सारस हंस चील खंजरीट तांबूल पुष्पमाला प्रज्वलित अग्नि देव पूजा पार्थी की प्रतिमा श्री कृष्ण की प्रतिमा शिवलिंग ब्राह्मण बालका सामान्य बालका फली और पकी हुई खेती देवस्थान सिंह बाघ गुरु और देवता के दर्शन किए। ऐसा स्वप्न देखकर प्रातःकाल उठकर उन्होंने इच्छा अनुसार आहनी कृत्यों का संपादन किया। इसके बाद उद्धव से स्वप्न का सारा वृत्तांत कहा और उनकी आज्ञा ले गुरु एवं देवता की पूजा करके मन ही मन श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए वहां से यात्रा की। रास्ते में भी उन्हें ऐसे ही मंगल योग्य शुभदायक मनवांछित फल देने वाले रमणीय तथा मंगल सुकल शकुन अपने सामने दृष्टिगोचर हुए। बाई तरफ उन्हें मुर्दा स्यारन भरा घड़ा नेवला नीलकंठ दिव्य आभूषणों से भूषित पति पुत्रवती साध्वी स्त्री श्वेत पुष्प श्वेत माला श्वेत धान्य तथा खंजरीट के शुभ दर्शन हुए। दाहिनी ओर उन्होंने जलती आग ब्राह्मण वृषभ हाथी बछड़े सहित गाय श्वेत अश्व राजहंस वैश्या पुष्पमाला पताका दही खीर मणि स्वर्ण चांदी मुक्ता माणिक्य तुरंत का कटा हुआ मांस चंदन मधु घी कृष्णसार मृग फल लावा सरसों दर्पण विचित्र विमान सुंदर दीप्ति मति प्रतिमा श्वेत कमल कमलवन शंख चील चकोर बिलाव पर्वत बादल मोर तोता और सारस के दर्शन किए तथा शंख कोयल एवं वाद्यों की मंगलमय ध्वनि सुनी। श्री कृष्ण महिमा के विचित्र गान हरि कीर्तन और जय जयकार के शब्द भी उनके कानों में पड़े। ऐसा शुभ शकुन देख सुनकर अक्रूर का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने श्री हरि का स्मरण करके पुण्य में वृंदावन में प्रवेश किया। सामने देखा रमणीय रास मंडल शोभा पाता है, जो मन को अभीष्ट है। चंदन, अग्रो, कस्तूरी, पुष्प एवं चंदन का स्पर्श करके बहने वाली वायु उस स्थान को सुवासित कर रही है। केले के खंभे तथा मंगल कलश रास मंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं। रेशमी सूत से गुथे हुए आम्र पल्वों की सुंदर वंदनवारे भी इस रम्य प्रदेश की श्री वृद्धि कर रही हैं। सारा शोभनीय रास मंडल सब ओर से पद्म रागमणि द्वारा निर्मित है तथा 3 करोड़ रत्न में मंदिर एम लाखों रमणीय कुंज कुटीर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। रास मंडल तथा वृंदावन की शोभा देखकर जब अक्रूर जी कुछ दूर आगे गए तो उन्हें अपने समक्ष नंद राय जी का परम उत्तम सुरम्य ब्रज दिखाई दिया, जो विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ धाम के समान शोभित था। उसमें रत्नों की सीढ़ियां लगी थी, रत्नों के बने हुए खंभों से वह बड़ा दीप्तिमान दिखाई देता था। भांति भांति के विचित्र चित्र उसका सौंदर्य बढ़ा रहे थे। श्रेष्ठ रत्नों के मंडलाकार घेरे से वह घिरा हुआ था। विश्वकर्मा द्वारा रचित वह नंद भवन मणियों के सार भाग से खचित जड़ा हुआ था। दरवाजे पर जो मार्ग दिखाई दिया उसके द्वारा अक्रूर ने राजद्वार के भीतर प्रवेश किया। वह द्वार पताकाओं तथा रत्नों की झालरों से सजा था, मुक्ता और माणिक्य से विभूषित था। रत्नों के दर्पण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे तथा रत्नों से जड़ित होने के कारण उस द्वार की विचित्र शोभा होती थी। वहां रत्न में वीथियों की रचना की गई थी तथा मंगल कलश से सज्जित वह द्वार मंगल में दिखाई देता था। अक्रूर का आगमन सुनकर नंद जी बड़े प्रसन्न हुए और बलराम तथा श्री कृष्ण को साथ लेकर उनकी आगवानी के लिए गए। नंद जी के साथ वृषभानु आदि गोपी थे। नर्तकी भरा हुआ घड़ा, गजराज तथा श्वेत धान्य को आगे करके काली गौ, मधुपर, पाद्य तथा रत्न में आसन आदि साथ लेकर नंद जी विनीत एवं शांत भाव से मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। वे गोपगणों तथा बालकों सहित आनंद मग्न हो रहे थे। महाभाग अक्रूर को देख नंद जी ने तत्काल ही उन्हें हृदय से लगा लिया। सब गोपों ने मस्तक झुकाकर अक्रूर को प्रणाम किया और आशीर्वाद लिए। उन सब का परस्पर संयोग बड़ा ही गुणवान हुआ। अक्रूर ने बारी बारी से श्री कृष्ण और बलराम को गोद में उठा लिया और उनके गाल चूमे। उस समय उनका सारा अंग पुलकित था, नेत्रों से अश्रु धारा झर रही थी, हृदय में आनंद उमड़ा जा रहा था। अक्रूर कृतार्थ हो गए, उनका मनोरथ सिद्ध हो गया। उन्होंने 2 भुजाओं से शोभित श्याम सुंदर श्री कृष्ण की ओर एक क्षण तक देखा, जो पीताम्बर धारण की या मालती की माला से भूषित थे। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित थे। उन्होंने हाथ में वंशी ले रखी थी। ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवता तथा सनक आदि मुनिंद्र जिनकी स्तुति करते हैं और गोप कन्याएं जिनकी ओर सदा निहारती रहती हैं, उन परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण को अक्रूर ने एक क्षण तक अपनी गोद में देखा। वे मुस्कुरा रहे थे। तत्पश्चात उन्होंने चतुर्भुज विष्णु के रूप में उनको सामने खड़े देखा। लक्ष्मी और सस्ती ये 2 देवियां उनके अगल बगल में खड़ी थी। वे वनमाला से भूषित थे। सुनंद, नंद और कुमद आदि पार्षद उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्धों के समुदाय भक्ति भाव से नम्र होकर उन प्रात्वर प्रभु की सेवा कर रहे थे। फिर दूसरे ही क्षण अक्रूर ने श्री कृष्ण को महादेव जी के रूप में देखा। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल थी। नागराज के आभूषण की शोभा बढ़ाते थे। दिशाएं ही उनके लिए वस्त्र का काम देती थी। योगियों में श्रेष्ठ वे पर ब्रह्म शिव अपने अंगों में भस्म रमाए। सीता सिर पर जटा धारण किए और हाथ में जप माला लिए ध्यान में स्थित थे। तदंतर एक ही क्षण में श्री कृष्ण उन्हें ध्यान प्रायण एवं माननीयों में श्रेष्ठ चतुर्भुज ब्रह्मा के रूप में दृष्टिगोचर हुए। फिर कभी धर्म, कभी शेष, कभी सूर्य, कभी सनातन ज्योति स्वरूप और कभी कोटि कोटि कंदर्प निंदक परम शुभाय संपन्न एवं कामनियों के लिए कमनीय प्रेम स्पद के रूप में दिखाई दिए। इस रूप में नंद नंदन का दर्शन करके अक्रूर ने उन्हें छाती से लगा लिया। नारद, नंद जी के दिए हुए रमणीय रथ सिंहासन पर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को बिठाकर भक्ति भाव से उनकी परिक्रमा कल के पुलकित शरीर होकर अक्रूर ने पृथ्वी पर माथा टेक उन्हें प्रणाम किया और स्तुति आरंभ की। अक्रूर जी बोले, जो सबके कारण परमात्म स्वरूप तथा संपूर्ण विश्व के ईश्वर हैं, उन श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। सर्वेश्वर, आप प्रकृति से परे प्रातपद निर्गुण निरी निराकार साकार सर्व देव स्वरूप सर्व देवेश्वर संपूर्ण देवताओं के भी यदि देवता तथा विश्व के आदि कारण हैं, आपको नमस्कार है। असंख्य ब्रह्मांडों में आप ही ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप में निवास करते हैं। आप ही सबके आदि कारण हैं। विश्वेश्वर और विश्व दोनों आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। गोपांगनाओं के प्राण वल्लभ, आपको नमस्कार है। गणेश और ईश्वर आपके ही रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप देवगणों के स्वामी तथा श्री राधा के प्राण वल्लभ हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही राधा रमन तथा राधा का रूप धारण करते हैं। राधा के आराध्य देवता तथा राधिका के प्राण अधिक प्रीतम भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। राधा के वश में रहने वाले राधा के अधिदेवता और राधा के प्रीतम आपको नमस्कार है। आप राधा के प्राणों के अधिष्ठाता देवता हैं तथा संपूर्ण विश्व आपका ही रूप है, आपको नमस्कार है। वेदों ने जिनकी स्तुति की है वे परमात्मा तथा वेदज्ञ विद्वान भी आप ही हैं। वेदों के ज्ञान से संपन्न होने के कारण आप वेदी कहे गए हैं, आपको नमस्कार है। वेदों के अधिष्ठाता देवता और बीज भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। जिनके रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड नित्य निवास करते हैं उन महाविष्णु के ईश्वर आप विश्वेश्वर को बारंबार नमस्कार है। आप स्वयं ही प्रकृति रूप और प्राकृत पदार्थ हैं। प्रकृति के ईश्वर तथा प्रधान पुरुष भी आप ही हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके अक्रूर जी नंद राय जी के सभा भवन में मूर्छित हो गए और सहसा भूमि पर गिर पड़े। उसी अवस्था में पुनः उन्होंने अपने हृदय में और बाहर भी सब और उन श्याम सुंदर सर्वेश्वर परमात्मा को देखा। वे ही विश्व में व्याप्त थे और वे ही विश्व रूप में प्रकट हुए थे। नारद, अक्रूर जी को मूर्छित हुआ देखकर नंद जी ने आदर पूर्वक उठाया और रमणीय रथ सिंहासन पर बिठा दिया। तत्पश्चात उन्होंने अक्रूर से सारा वृतांत पूछा और बारंबार कुशल प्रश्न करते हुए उन्हें मिष्ठान भोजन कराया। अक्रूर ने कंस का सारा वृतांत कह सुनाया और ये भी कहा कि अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाने के लिए बलराम और श्री कृष्ण को वहां अवश्य चलना चाहिए। जो अक्रूर द्वारा किए गए इस स्तोत्र का एकाग्रचित होकर पाठ करता है वे पुत्रहीन हो तो पुत्र पाता है, भार्याहीन हो तो उसे प्रिय भार्या की उपलब्धि होती है, निर्धन को धन, भूमिहीन को उर्वरा भूमि, संतानहीन को संतान और प्रतिष्ठा रहित को प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, और जो यशस्वी नहीं है वह भी अनायासी महान यश प्राप्त कर लेता है। तदंतर अक्रूर जी रात के समय अत्यंत प्रसन्न चित होकर रमणीय चंपा की शैया पर श्री कृष्ण को छाती से लगाकर सोए। प्रातःकाल सहसा उठकर परम उत्तम आहनी कृत्य का संपादन करके उन्हें जगदीश और श्री कृष्ण तथा बलराम को अपने रथ पर बिठाया। पांच प्रकार के गव्य दूध दही माखन घी और छाछ तथा नाना प्रकार के परम दुर्लभ द्रव्य रखवाए। वृषभानु नंद सुनंद तथा चंद्रभानु गोप को भी साथ ले लिया। उसमें ब्रजराज नंद गोप ने आनंद मग्न होकर नाना प्रकार के वाद्य मृदंग ढोल पटै पणव डक्का दुंदभी आनक सज्जा सन्नाहनी कांस्यपट मर्दल और मंडवी आदि बजवाए। बाजों की ध्वनि और बलराम तथा श्रीकृष्ण के जाने का समाचार सुनकर श्रीकृष्ण को रथ पर बैठे देख गोपियां प्रणय कोप से पीड़ित होकर उनके पास आ पहुंची। श्रीकृष्ण के मना करने पर भी श्री राधा की प्रेरणा से उन गोप किशोरियों ने पैरों के आघात से राजा कंस के उस रथ को अनायास ही तोड़ डाला। उस पर बैठे हुए सब गोप हाहाकार करने लगे और बलवती गोपियां श्रीकृष्ण को गोद में लेकर चली गई। किसी गोपी ने क्रोधपूर्वक क्रूर क्रूर को बहुत फटकारा। कुछ गोपियां क्रूर को वत्स से बांधकर वहां से चल दी। बेचारे क्रूर को बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ। ये देखकर माधव राधा के निकट गए और पुनः उन्हें समझाने लगे। उन्होंने आध्यात्मिक योग द्वारा विनय और आदर के साथ क्रूर को भी समझाया और श्री राधा को आश्वासन दिया। इसी समय आकाश से एक दिव्य रथ भूतल पर आया, जो मंत्र से प्रेरित होकर चलता था। वह विचित्र वस्त्रों से शोभित था। श्रीहरि ने अपने सामने खड़े हुए उस रथ को देखा। उसमें श्रेष्ठ मणि रत्न जड़े हुए थे। वह रथ विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। उसे देखकर जगदीश और श्री कृष्ण माता के घर में आए। वहां भाई सहित भगवान माधव, जिनके चरणों की वंदना मनिंद्र देवेंद्र ब्रह्मा शिव और शेष आदि करते हैं, खा पीकर सुख से सोए। श्री नारायण कहते हैं, नारद, जब वायु से सुवासित चंदन निर्मित और फूलों से बिछी हुई शैया पर राधिका जी सो गई तथा गोपिकाएं भी गाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई, तब रात में तीसरे पहर के बीच जाने पर शुभ वेला में शुभ नक्षत्र से चंद्रमा का संयोग होने पर अमृत योग से युक्त लगन आया। लगन के स्वामी शुभ ग्रहों में से कोई एक अथवा बुध थे। उस लगन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। पाप ग्रहों के संयोग से जो दुर्योग या दोष आदि प्राप्त होते हैं, उनका उस लगन में सर्था अभाव था। ऐसे समय श्री हरि ने स्वयं उठकर माता यशोदा को जगाया, मंगल कृत करवाया, बंधुजनों को आश्वासन दिया। जो विश्व ब्रह्मांड के स्वतंत्र कर्ता और स्वतंत्र पालक हैं, उन्हीं भगवान जी ने श्री राधिका जी के भय से भीत से होकर बाजा बजाने की मनाही कर दी। वे दोनों पैर धोकर दो शुद्ध वस्त्र धारण करके चंदन आदि से लिपे हुए शुद्ध स्थान में बैठे। उनके वाम भाग में चंदन आदि से सज्जित तथा फल और पल्लव से युक्त भरा हुआ कलश रखा गया। दाहिने भाग में प्रज्वलित अग्नि तथा ब्राह्मण देवता उपस्थित हुए। सामने पति पुत्रवती सती साधी स्त्री प्रज्वलित दीपक और दर्पण प्रस्तुत किए गए। प्रोहित जी ने सुस्निग्ध दूर्वा कांड श्वेत पुष्प तथा शुभ सूचक श्वेत धान्य श्याम सुंदर के हाथ में दिए। उन सब को लेकर उन्होंने मस्तक पर रख लिया। तत्पश्चात श्री हरि ने घी मधु चांदी सोना और दही के दर्शन किए। ललाट में चंदन का लेप करके गले में पुष्प माला धारण की। गुरुजनों तथा ब्राह्मण के चरणों में भक्ति भाव से मस्तक झुकाया और शंख ध्वनि वेद पाठ संगीत मंगल अष्टक एवं ब्राह्मण के मनोहर आशीर्वाद बड़े आदर के साथ सुने। सर्वत्र मंगल प्रदान करने वाले अपने ही मंगल में स्वरूप का ध्यान करके उन्होंने परम सुंदर दाहिने पैर को आगे बढ़ाया। नासिका के वाम भाग से वायु को भीतर भरकर भगवान जी ने मध्यमा उंगली से वाम रंध्र को दबाया और नाक के दाहिने छिद्र से उस वायु को बाहर निकाल दिया। तत्पश्चात नंदनंदन नंद के श्रेष्ठ प्रांगण में सानंद आए। वे परम आनंद में नित्य अनंत स्वरूप तथा सनातन हैं। नित्य अनित्य सब उन्हीं के रूप हैं। वे नित्य बीज स्वरूप, नित्य विग्रह, नित्य अंगभूत, नित्येश तथा नित्य कृत्य विशारद हैं। उनके रूप, यौवन, वेशभूषा तथा किशोर अवस्था सभी नित्य नूतन हैं। उनके संभाषण, प्रेम प्राप्ति, सौभाग्य, सुधार रस से सरोवार, मीठे वचन, भोजन तथा पद भी नित्य नवीन हैं। इस अत्यंत रमणीय प्रांगण में खड़े खड़े माया युक्त माहेश्वर अत्यंत स्नेह में डूब गए। तत्पश्चात वे वहां से जाने को उद्यत हुए। केले के सुंदर खंभों और रेशमी डोरों से गुथे हुए आम्र पल्मों की वंदन वारों से उस आंगन को सजाया गया था। विश्वकर्मा ने उसके फर्श में पद्म राग मणि जड़ दी गई थी। कस्तूरी केसर और चंदन से उसका संस्कार किया गया था। अक्रूर तथा बांधव जनों सहित श्री कृष्ण स्वयं वहां थोड़ी देर खड़े रहे। यशोदा ने बाईं ओर से और आनंद युक्त नंद ने दाहिनी ओर से आकर अपने लाला को हृदय से लगा लिया। बंधु बांधव ने उनसे प्रेम भरी बातें की तथा मैया और बाबा ने लाला का मुंह चूमा। तदंतर श्री कृष्ण गुरुजनों को नमस्कार करके आंगन से बाहर निकले और स्वर्गीय रथ पर आरूढ़ होकर सुंदर मथुरापुरी की ओर चल दी। मथुरा अपनी शोभा से इंद्र की अमरावती पुरी को प्रास्त करके अत्यंत मनोहर दिखाई देती थी। श्री कृष्ण ने अक्रूर तथा सखाओं के साथ उस रमणीय नगरी में प्रवेश किया। श्रेष्ठ रत्नों से खचित और विश्वकर्मा द्वारा रचित मथुरापुरी सुंदर बहुमूल्य रत्न निर्मित कलशों से शोभित थी। सैकड़ों सुंदर श्रेष्ठ और अभीष्ट राजमार्गों से वह नगरी घिरी हुई थी। वे राजमार्ग चंद्रकांत मणियों के सार भाग से जड़ित होने के कारण चंद्रमा के समान ही प्रकाशित होते थे। वहां विचित्र मणियों के सार तत्व से शत शत वीथियों का निर्माण किया गया था। पुण्य वस्तुओं के संचय से संपन्न श्रेष्ठ व्यवसायी अपनी दुकानों से उन राजमार्गों की शोभा बढ़ाते थे। पुरी के चारों ओर सहस्त्रों सरोवर शोभा दे रहे थे, जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल तथा पद्म राग मणियों की दीप्ति से दीप्यमान थे। रत्न में अलंकार एवं भूषण से भूषित पद्मनी जाति की श्रेष्ठ सुंदरियों से वह नगरी शोभायमान थी। वे सब सुंदरियां सुस्थिर यौवन से युक्त थी और श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से मुंह ऊपर उठाए अपलक नेत्रों से राजमार्ग की ओर देख रही थी। उनके हाथों में अक्षत पुंज थे, असंख्य रथ निर्मित रथपुरी की शोभा बढ़ाते थे। अनेक प्रकार के विचित्र भूषणों से उन रथों को विभूषित एवं चित्रित किया गया था। बहुत से पुष्प उद्यान जो भांति भांति के पुष्पों से भरे थे और जिनमें भ्रमर रस वादन करते थे, मथुरापुरी की श्रेय विधि कर रहे थे। माधुर्य मधु से युक्त मधुलोभी तथा मधुमत मधुकर मधुकरियों के समूह से संयुक्त हो उन उद्यानों में आनंद का अनुभव कर रहे थे। नगर के चारों ओर अनेक प्रकार के दुर्ग थे, जिनके कारण शत्रुओं का वहां पहुंचना अत्यंत कठिन था। रक्षा शास्त्र विशारद रक्षों से वे पुरी सदा सुरक्षित थी। विश्वकर्मा द्वारा श्रेष्ठ एवं विचित्र रत्नों से रचित अगणित अटल्लिकाओं से संयुक्त मथुरा नगरी बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। इस प्रकार मथुरापुरी की शोभा देख आगे बढ़ते हुए कमल नयन श्री कृष्ण ने मार्ग में कुब्जा को देखा, जो अत्यंत जराचीर्ण एवं वृद्ध सी थी। डंडे के सहारे चलती थी, अत्यंत झुकी हुई थी और झुरियां लटक रही थी। उनकी आकृति रूखी और विकृत थी। वह कस्तूरी और केसर मिला हुआ चंदन का अनुलेपन लिए आ रही थी, जिसके स्पर्श मात्र से शरीर सुगंधित सुनिग्ध तथा अत्यंत मनोहर हो जाता था। उस वृद्धा ने शांत ऐश्वर्ययुक्त श्री संपन्न श्री निवास श्री बीज एवं श्री निकेतन शांत सुंदर श्री वल्लभ को मंद मुस्कान के साथ देखा। देखते ही उसके दोनों हाथ जुड़ गए। वह भक्ति से विनीत हो गई। सहसा चरणों में सिर रखकर उसने प्रणाम किया, साथ ही उनके श्याम मनोहर अंग में चंदन लगाया। श्री कृष्ण के जो सखा थे उनके अंगों में भी चंदन का अनुलेपन किया। फिर चंदन का सर में पात्र हाथ में लिए श्रेष्ठ दासी ने बारंबार परिक्रमा करके श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ते ही वह सहसा अनुपम शोभा से संपन्न तथा रूप और यौवन से लक्ष्मी के समान रमणीय हो गई। आग में तपाकर शुद्ध की हुई स्वर्ण प्रतिमा के समान दीप्तिमती हो उठी। सुंदर वस्त्र और रत्नों के आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाने लगे। वे 12 वर्ष की अवस्था वाली कुमारी कन्या के समान धन्या और मनोहारनी प्रतीत होने लगी। बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित श्रेष्ठतम हार से उसका वक्षस्थल उद्भासित हो उठा। वे गजराज की भांति मंद गति से चलने लगी। रत्नों के मंजीर उसके चरणों की शोभा बढ़ाने लगे। सिर पर केसों की बंधी हुई वेणी मालती की माला से आवेष्टित थी, जो सुंदर और गोलाकार दिखाई देती थी। उसने लाट में सिंदूर की बेंदी लगा रखी थी, जो अनार के फूल की भांति लाल थी। उस बेंदी के ऊपर कस्तूरी और चंदन के भी बिंदु थे। उस सुंदरी ने अपने हाथ में रत्न में दर्पण ले रखा था। श्री निवास हरि उसे आश्वासन देकर आगे बढ़ गए। वह कृतार्थ होकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर गई, मानो लक्ष्मी अपने धाम को जा रही हो। उसने अपने घर को देखा, वह लक्ष्मी के निवास मंदिर के भांति मनोहर हो गया था। उसमें रत्नमय शैया बिछी थी तथा उस भवन का निर्माण श्रेष्ठ रत्नों के सार तत्व से बना हुआ था। रत्नों की दीप मालाएं अपनी प्रवाह से उस ग्रह को उद्भासित कर रही थी। उस भवन में सब रत्न में दर्पण लगे थे, जो उसकी भव्यता को बढ़ा रहे थे। सिंदूर वस्त्र तांबूल शेत चवर और माला लिए दास दासियों के समुदाय उस दिव्य भवन को घेर कर खड़े थे। सुंदरी कुब्जा मन वाणी और शीर से श्री हरि के चरणों के ही चिंतन और सम आराधन में लगी थी। वह निरंतर यही सोचती रहती थी कि कब श्री हरि का शुभ आगमन होगा और कब मैं उनके मनोहर मुखचंद्र के दर्शन को आऊंगी। उसे सारा जगत सदा श्री कृष्ण में दिखाई देता था। करोड़ों कंदर्पों की लामण्य लीला से शोभित श्याम सुंदर पल भर के लिए भी उसे भूलते नहीं थे। कुब्जा को विदा करने के पश्चात श्री कृष्ण ने एक मनोहर माली को देखा, जो मालाओं का समूह लिए राजभवन की ओर जा रहा था। उसने भी श्रीकांत को देखकर पृथ्वी पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी मालाएं परमात्मा श्री कृष्ण को अर्पित कर दी। श्री कृष्ण उसे अत्यंत दुर्लभ दास्य भाव का वरदान देकर मालाएं पहनकर उस सुंदर राजमार्ग पर आगे बढ़ गए। तदंतर उन्हें एक धोबी दिखाई दिया, जो वस्त्रों का गट्ठर लिए जा रहा था। वे बड़ा बलवान और अहंकारी था तथा यौवन के मद से उन्मत्त हो सदा उद्दंडता पूर्वक वर्ताव किया करता था। श्री कृष्ण ने उससे विनयपूर्वक वस्त्र मांगा। उसने वस्त्र तो उन्हें नहीं दिया, उल्टे मनोहर बातें उल्टे कठोर बातें सुनाई। धोबी बोला, ओ मोड़, तू गोपजनों का लाडला है, ये वस्त्र गाय के चरवाहों के योग्य नहीं है, अत्यंत दुर्लभ और राजाओं के ही उपयोग में आने योग्य हैं। धोबी की बात सुनकर मधुसूदन हंसे, बलदेव अक्रूर और गोपगण भी हंसने लगे। श्री कृष्ण ने एक ही तमाचे से उस धोबी का काम तमाम करके कपड़ों का वह गट्ठर ले लिया और सखाओं सहित उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार वस्त्र धारण किए। वह रजक राज धोबियों का सरदार दिव्य देह धारण करके श्री कृष्ण पार्श्वों से वेष्टित रत्न में विमान द्वारा गोलोक धाम को चला गया। उसका वह दिव्य शीर अक्षय यौवन से युक्त जरा और मृत्यु का निवारक श्रेष्ठ पीताम्बर से शोभित मंद मुस्कान से विलसित श्याम कांति से कमनीय और मनोहर था। गोलोक में पहुंचकर वह भी वहां के पार्श्वों में एक पार्षद हो गया। वहां अपने मन को वश में रखकर वह नित्य निरंतर श्री कृष्ण के शुभ आगमन का चिंतन करता रहा। इधर मथुरा में सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। तब श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर अक्रूर अपने घर को गए और श्री कृष्ण भी नंद एवं बलदेव आदि के साथ आनंद पूर्वक किसी वैष्णव के घर गए। जो कपड़ा बुनने का व्यवसाय करता था। उसने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर रखा था। उस भक्त ने श्रीनिवास को प्रणाम करके उनका पूजन किया और भगवान जी ने उसको अपना वह दास्य भाव प्रदान किया जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ। वहां उत्तम मिष्ठान भोजन करके सब लोग पलंग पर सो गए। तंदर श्री कृष्ण कुब्जा के घर पधारे, उसने स्वागत किया। भगवान जी ने उसको बताया, प्रिय श्री राम अवतार के समय तुमने मेरे लिए तप किया था, अतः अब मुझसे मिलकर जरा मृत्यु रहित और अत्यंत दुर्लभ मेरे परम धाम गोलोक को जाओ। इसी समय गोलोक से एक रत्न निर्मित रथ वहां आया और कुब्जा दिव्य देह धारण करके उसी के द्वारा गोलोक को चली गई। मुनि, वह वही चंद्रमुखी गोपी हो गई और कितनी ही गोपियां उसकी परिचारिका हुई। भगवान नंदनंदन भी क्षण भर कुब्जा के यहां ठहरकर पुनः अपने निवास मंदिर में लौट आए, जहां नंद जी सनंद विराजमान थे। उधर भय विहल कंस ने रात को नींद न आने के कारण दुखद दुस्वप्न देखा, जो उसकी मृत्यु का सूचक था। उसने देखा सूरज आकाश से गिरकर पृथ्वी पर पड़ा है और उसके चार खंड हो गए हैं। इसी तरह चंद्रमंडल भी आकाश से भूमि पर गिरकर 10 खंडों में विभक्त दिखाई दिया। उसने कुछ ऐसे पुरुष देखे जिनकी आकृति विकृत थी, वे हाथों में रस्सी लिए नंग धड़ंग दिखाई देते थे। एक विधवा शूद्री दृष्टिगोचर हुई जो नग्न थी और जिसकी नाक कटी हुई थी, वह हस्ती थी। उसने चूने का तिलक लगा लिया था और उसके सफेद और काले केश ऊपर की ओर उठे हुए थे। वह एक हाथ में तलवार और दूसरे में खप्पर लिए हुए थी। उसकी जीभ लपलपा रही थी और उसके गले में मुंडमाला पड़ी थी। उसके सिवा कंस ने गधा, भैंस, बैल, सुवर, भालू, कौवा, गीद, कंक, वानर, सफेद कुत्ता, घड़ियाल, सियार, भसमपुंज, हड्डियों का ढेर, ताड़ का फल, केश, कपास, भुछे अंगार, कोयले, उल्का, चिता पर चढ़ा हुआ मुर्दा, कुमार और तेरी के चक्र, टेढ़ी मेढ़ी कोड़ी, मरघट, अजला काठ, सूखा काठ, कुश, त्रिन, चलता हुआ धड़, मुर्दे का चिल्लाता हुआ मस्तक, आग से जला हुआ स्थान, भस्मयुक्त सूखा तालाब, जली मछली, लोहा, दावानल से जलकर भुजे हुए वन, गलित कोट से युक्त नग्न शूद्र, शिखा खोले और अत्यंत रोष से भरकर शाप देते हुए ब्राह्मण एवं गुरु, अधिक कुपित हुए सन्यासी, योगी एवं वैष्णव मनुष्य देखे। ऐसा दुस्वप्न देखकर कंस की नींद खुल गई और उसने माता पिता भाई तथा पत्नी से वह सब कह सुनाया। पत्नी प्रेम से विहल होकर रोने लगी। कंस ने रंगभूमि में दर्शकों के बैठने के लिए मंच बनवाए और सभा के द्वार पर हाथी को खड़ा कर दिया। हाथी के साथ ही पहलवान और जुझारू सेना भी स्थापित कर दी। तत्पश्चात धनुर्यज्ञ का मंगल कृत्य आरंभ किया, सभा बनवाई, पुण्यदायक सस्ती वाचन एवं मंगल पाठ कराया तथा योग युक्त पुरोहित को यतन पूर्वक आवश्यक कार्य के लिए अनुष्ठान में नियुक्त किया। राजा कंस हाथ में विलक्षण तलवार लेकर रमणीय मंच पर जा बैठा। मल्ल युद्ध के लिए उस कला में निपुण योद्धा को नियुक्त किया। आमंत्रित श्रेष्ठ राजाओं, ब्राह्मणों, मनीषियों, सुहृद वर्ग के लोगों, धर्मात्मा पुरुषों तथा युद्ध कुशल पुरुषों को यथास्थान बैठाया। नारद, इसी समय बलराम के साथ भगवान श्रीकृष्ण रंग भूमि में आए और महादेव जी के धनुष को लीला पूर्वक बीच में ही तोड़ डाला। धनुष टूटने की भयंकर आवाज से सारी मथुरापुरी बहरी सी हो गई। कंस को बड़ा दुख हुआ और देवकी नंदन श्रीकृष्ण हर्ष से खिल उठे। द्वारवर्ती मल सहित हाथी का वध करके वे सभा में उपस्थित हो गए। योगी जनों ने उन्हें साक्षात परमात्म देव परमेश्वर के रूप में देखा। वे अपने हृदय कमल में जिस स्वरूप का ध्यान करते थे वही उन्हें बाहर दृष्टिगोचर हुआ। राजाओं की दृष्टि में वे सर्व शासक दंडधारी राजेंद्र थे। माता पिता ने उनको दुग्ध पान करने वाली दुध मोह बालक के रूप में देखा। कमनियों की दृष्टि में करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला धारण करने वाले रसिक शेखर थे। कंस ने काला पुरुष समझा और उसके भाइयों ने शत्रु, मल्लों ने अपनी मृत्यु का स्थान माना और यादवों ने उनको प्राणों के समान प्रिय देखा। श्री कृष्ण की सभा में बैठे हुए मुनियों, ब्राह्मणों तथा माता पिता एवं गुरुजनों को नमस्कार किया। फिर हाथ में सुदर्शन चक्र लिए राजमंच के निकट गए। मुनि उन्हें कंस को भक्त के रूप में देखा। भक्त के तो वे जीवन बंधु ही हैं। कृपा निधान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक कंस को मंच से खींच लिया और लीला से ही उसको मार डाला। उस समय राजा कंस को संपूर्ण जगत श्री कृष्ण में दिखाई दे रहा था। मृत्यु के पश्चात उसके निकट हीरे के हारों से भूषित रत्न में विमान आ पहुंचा और सहसा वह दिव्य रूप धारण करके समृद्धिशाली होकर उस विमान से विष्णु धाम में जा पहुंचा। मुनि, कंस का उत्कृष्ट तेज श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रविष्ट हो गया। उसका उधर्वदेही संस्कार एवं सत्कार करके श्री हरि ने ब्राह्मणों को धन का दान किया। इसके बाद राज्य एवं राजा का छत्र बुद्धिमान उग्रसेन को सौंप दिया। चंद्रवंशी उग्रसेन पुनः यादवों के राजेंद्र हो गए। कंस की माता, पत्नियां, पिता, बंधु बांधव, मातृवर्ग की स्त्रियां, बहन तथा भाइयों की स्त्रियां भी विलाप करने लगी। वे बोली, राजेंद्र उठो, राज सिंहासन पर बैठकर हमें दर्शन दो। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत चराचर प्राणियों का आधारभूत जो असंख्य विश्व है, उन सब की जो स्वयं ही लीला पूर्वक सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म, सूर्य तथा गणेश आदि देवता, मुनिंद्रवर्ग और देवेंद्रगण जिनका दिन रात ध्यान करते हैं, वेद और सृष्टि भयभीत होकर जिनका स्तवन करती है, प्रकृति देवी भी हर्ष से उल्लसित होकर जिनके गुण गाती है, जो प्रकृति से परे प्राकृत स्वरूप शिक्षा में निरी, निर्गुण, निरंजन, प्रात पर ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, नित्य ज्योति स्वरूप, भक्तों पर अनुग्रह के लिए ही दिव्य देह धारण करने वाले, नित्य आनंद में नित्य रूप तथा नित्य अविनाशी शरीर धारण करने वाले हैं, वे ही मायापति भगवान गोविंद भूतल का भार उतारने के लिए माया से गोप बालक के वेश में अवतीर्ण हुए हैं। वे सर्वेश्वर प्रभु जिसे मारते हैं उसकी रक्षा कौन पुरुष कर सकता है। इसी प्रकार वे सर्वात्मा श्री हरि जिसकी रक्षा करते हों उसे मारने वाला भी कोई नहीं है। महामुनि, ऐसा कहकर सब लोग चुप हो गए। परिवार के लोगों ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें सब प्रकार का धन दिया। सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण भी पिता के निकट गए और उनकी बेड़ी हथकड़ी काटकर उन्होंने माता और पिता दोनों को बंधन से मुक्त किया। तत्पश्चात उन देवेश्वर ने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर माता पिता को साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। श्री भगवान जी बोले, जो पुरुष पिता और माता का तथा विद्यादाता एवं मंत्रदाता गुरु का पोषण नहीं करता, वह जीवन भर पाप से शुद्ध नहीं होता। समस्त पूजनीयों में पिता वंदनीय महान गुरु है, परंतु माता गर्भ में धारण एवं पोषण करती है, इसलिए पिता से 100 गुनी श्रेष्ठ है। माता पृथ्वी के समान क्षमाशीला और सबका समान रूप से हित करने चाहने वाली है, अतः भूतल पर सबके लिए माता से बढ़कर बंधु दूसरा कोई नहीं है। साथ ही यह भी सच है कि विद्यादाता और मंत्रदाता गुरु माता से भी बहुत बढ़ चढ़कर आदर के योग्य है। वेद के अनुसार गुरु से बढ़कर वंदनीय और पूजनीय दूसरा कोई नहीं है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण और बलराम ने माता को प्रणाम किया। फिर माता पिता ने भी उस दोनों का आदरपूर्वक गोद में बिठा लिया और उन्हें उत्तम मिष्ठान भोजन कराया। नंद और ग्वाल बालों को भी बड़े आदर से खिलाया, बच्चों का मंगल कृत कराया और उनके उपलक्ष्य में भी बहुत से ब्राह्मणों को जिमाया। उसमें वसुदेव जी ने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को बहुत धन दिया।